झूठी सच्ची आस पे जीना, कब तक आखिर आखिर कब तक, झूठी सच्ची आस पे जीना, कब तक आखिर आखिर कब तक, मैं की जगह खूने दिल पीना, कब तक आखिर आखिर कब तक, झूठी सच्ची आस पे जीना, कब तक आखिर आखिर कब तक। सोचा है अब पार उतरेंगे या टकरा कर डूब मरेंगे, सोचा है अब पार उतरेंगे या टकरा कर डूब मरेंगे, तूफानों की जद पे सफीना, कब तक आखिर आखिर कब तक, झूठी सच्ची आस पे जीना, कब तक आखिर आखिर कब तक। कभी